www.pożytek.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 stycznia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska nie oczekuje poklasku, a rzeczowej dyskusji na argumenty, mówi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Bardziej realne zagrożenie to powikłania pogrypowe, zwraca uwagę inspektorat sanitarny. Zarzuty to korupcja, oszustwa i złamanie zasad zaufania społecznego. Premier Izraela stanie przed sądem. W związku z wprowadzanymi zmianami w sądownictwie Polska nie oczekuje poklasku, a rzeczowej, merytorycznej dyskusji na argumenty, powiedziała w rozmowie z wiceszefową Komisji Europejskiej Werą Jurową, marszałek Sejmu. Elżbieta Witek dodała, że rząd będzie kontynuował rozpoczętą reformę sądownictwa, gdyż była to jedna z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego konsekwentnie wdrażamy te reformy. Powiedziałam zresztą, że dialog prowadzony jest cały czas. I my już kilka razy uczestniczyliśmy w tym kompromisie. Cofaliśmy się trochę do tyłu, ale jak widać to nie pomaga. W związku z tym jeszcze raz ponawiam apel, żeby jednak traktować Polskę tak samo jak każdy inny kraj Unii Europejskiej, a nie w jakiś sposób wyjątkowy. Z kolei o planach dotyczących powołania międzynarodowego ciała, które zbada praworządność w krajach członkowskich Unii, mówił po spotkaniu z Werą Jurową marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Które będzie musiało dokonać takiego przeglądu przestrzegania praworządności we wszystkich krajach członkowskich. I to ciało będzie na końcu musiało przygotować dokument, który będzie stanowił podstawę do dalszych decyzji budżetowych. Takie ryzyko pani przewodnicząca Jurowa widzi. Wiceszefowa komisji spotkała się także z ministrem sprawiedliwości, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznikiem praw obywatelskich. Nie koronawirus z Chin, ale zwykła grypa i infekcje grypopodobne są dziś największym zagrożeniem w Polsce, przypominają epidemiolodzy. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że jesteśmy w szczycie sezonu grypowego, a zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska apeluje, by nie bagatelizować objawów tradycyjnych infekcji grypowych. Zwykła grypa jest tak samo groźna, o ile nie bardziej groźna. Przypadków koronawirusa w Polsce nie mamy i jesteśmy przygotowani do tego, żeby zająć się natychmiast osobą podejrzaną o takie zakażenie. Natomiast przypadków grypy i zachorowań przypominających grypę mamy już kilkaset tysięcy i bardziej realne jest zagrożenie związane z zakażeniem i powikłaniami po zakażeniu się wirusem grypy niż koronawirusem. Ryzyko zainfekowania koronawirusem dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach. Automatyk, elektronik, elektryk, mechatronik, technik, programista, technik spawalnictwa. To niektóre spośród 24 zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego przedstawił minister edukacji. Dariusz Piątkowski podkreślił, że to wskazówka, jakie zawody mają przyszłość i w jakich kierunkach szkoły branżowe i technika powinny dokonywać naboru. Tak, aby szkołę nie opuszczali ludzie, którzy potem będą mieli kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy, tylko żeby wiedząc, jaka może być mniej więcej perspektywa tego rynku, aby trafiali tam absolwenci o takich kierunkach wykształcenia, po których łatwiej będzie im znaleźć pracę. Samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Prokurator generalny Izraela wysłał do sądu formalny akt oskarżenia przeciwko premierowi Benjaminowi Netanyahu. Zarzucono korupcję, fałszerstwa i złamanie zasad zaufania społecznego. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do rozprawy sądowej. Śledztwo przeciwko izraelskiemu premierowi toczy się od ponad 3 lat. Według policji Benjamin Netanyahu miał przyjmować drogie prezenty od jednego z biznesmenów, w tym cygara i szampan. Z kolei właściciel jednej z najpopularniejszych gazet w Izraelu miał w zamian za pozytywne materiały na temat szefa rządu otrzymać ułatwienia w koncesjach na kasyna. Izraelski premier zaprzecza zarzutom i uważa je za spisek. Kilka tygodni temu złożył w parlamencie wniosek o ochronę immunitetem przed ewentualną karą, ale kilkanaście godzin temu wycofał się, gdy jasne stało się, że deputowani się na to nie zgodzą. Wówczas to prokurator generalny Izraela, uważany zresztą za sympatyka Benjamina Netanyahu, przesłał liczący 76 stron formalny akt oskarżenia do sądu. To pierwszy przypadek w historii kraju, by urzędujący premier otrzymał formalne zarzuty. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Już niepolityczne. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 nawiedziło południową Kubę i północno-zachodnią Jamajkę. Wydano ostrzeżenia przed tsunami na Kubie, Jamajce i Kajmanach. Epicentrum znajdowało się około 140 km na północny zachód od Montego Bay na Jamajce. W Hawanie i wielu prowincjach wyspy z niektórych domów ewakuowano mieszkańców. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych, rannych czy stratach materialnych. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Roger Federer i Novak Djokovic. Na to starcie półfinałowe w Australian Open czeka cały tenisowy świat. Dziś Serb bez większych problemów pokonał w trzech setach Kanadyjczyka Milosza Raonicza, a Szwajcar męczył się i był bliski wylecenia za burtę turnieju. Obronił jednak 7 piłek meczowych i w 5 setach pokonał Amerykanina Tenisa Sandgrena. W turnieju pań do półfinału awansowała Australijka Ashley Barty i Amerykanka Sofia Kenin. Jutro najlepszą czwórkę powalczą m.in. Hiszpan Rafael Nadal z Austriakiem Dominikiem Thiemem oraz Rumunka Simona Halep z Estonką Anet Kontaveit. W ćwierćfinale mixta zagrają Iga Świątek i Łukasz Kubot, który cieszy się z każdej chwili spędzonej na korcie i przy okazji snuje już plany na przyszłość. Każdy dzień tutaj spędzony ekstra dla mnie, zawsze cieszę się i szanuję to, że mam szansę tutaj występować, bo jest to na pewno duże doświadczenie. Jak widzieliśmy, nie występowałem w grach mieszanych przez ostatnie 3-4 lata. Jeden występ z Igą Świątek teraz w tym roku będzie dla mnie bardzo trudny ten rok, bo jest to rok olimpijski i trzeba będzie zmodyfikować ten plan. Gramy olimpiadę w Azji, więc po Wimbledonie trzeba będzie się przenieść. No, będzie dużo zmian i stref czasowych, dużo podróży w tym roku szczególnie. Także trzeba będzie tutaj postawić na jakość, tym bardziej, że no już organizmu się nie oszuka, ani nie cofnę czasu i nie jestem już najmłodszy. Młodzi są za to zawodnicy grający w turnieju juniorskim Australian Open. W trzeciej rundzie wystąpią Mikołaj Lorenz i Weronika Baszak. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle są już niemal pewni awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Dziś wygrali czwarte spotkanie z rzędu, tym razem 3-0 z belgijskim na Krozelare. Atakujący Zaksy Łukasz Kaczmarek jest zadowolony. Zdecydowanie bardzo dobra gra z naszej strony. Praktycznie mieliśmy całe spotkanie pod kontrolą. Bardzo się cieszymy, bo tego grania jest bardzo dużo i takie zwycięstwo dla nas 3-0 w takim stylu to na pewno coś bardzo fajnego. Liga Mistrzów, czyli coś nadzwyczajnego, nie jest takie zwykłe granie. Wygraliśmy, mamy 12 punktów, mamy stosunek 12-0, także bardzo się z tego powodu cieszymy i praktycznie tym spotkaniem zagwarantowaliśmy sobie wyjście z grupy. Takich pięknych perspektyw nie mają nasze drużyny koszykarskie. Szanse na awans z fazy grupowej stracił Anwil Włocławek w Lidze Mistrzów, to po porażce 84-89 z Teksutem Bandirma oraz koszykarki Arki Gdynia, które w Eurolidze przegrały 67-77 z Węgierkami z Sopronu Basket. W piłce nożnej słaby występ w ćwierćfinale Pucharu Włoch Krzysztofa Piątka. Zagrał przez nieco ponad godzinę, a w 65. minucie zastąpił go kto? Zlatan Ibrahimowicz. Milan remisuje z Torino 2-2. Trwa dogrywka. I na koniec jeszcze sporty zimowe. Henryk Kristoffersen wygrał w Stadming slalom alpejskiego Pucharu Świata. Niezwykłym dokonaniem popisał się Francuz Clément Noël, który po pierwszym przejeździe zajmował 30 miejsce, a zakończył zawody na 4. miejscu. Kristoffersen jest liderem klasyfikacji generalnej. W hokeju na lodzie porażki ponieśli lider i wicelider. GKS Tychy uległ na wyjeździe GKS-owi Katowice 3-5, a Unia Oświęcim przegrała w Nowym Targu z Podhalem 2-5. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, śnieg zwłaszcza w górach i na Podkarpaciu. Jest ostrzeżenie IMGW przed intensywnymi opadami w tym regionie. Ślisko na drogach. Na wybrzeżu i zachodzie dość silny wiatr. Środa będzie pochmurna, z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na termometrach 2 stopnie na wschodzie, 3 w centralnej Polsce i na południu, 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. ...75 lat po wyzwoleniu obozu zagłady Auschwitz oddajemy głos byłym więźniom. Wiadomo jest rzeczą, że Niemcy każdemu transportowi, który zajeżdżał przez Drampę w Oświęcimiu, mówili: masz prawo do życia najwyżej 3 miesiące. Była to prawda. Przeważnie dłużej nie trwał pobyt w obozie. Archiwalne nagrania, rozmowy, najważniejsze fakty. wejdź na stronę www.klauschwitz.info. Autopromocja Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Serdecznie witam. W 1972 roku, po raz pierwszy od chwili pogrzebu, prawie 5 wieków wcześniej, otwarto grobowiec Jagiellonów, króla Kazimierza i jego żony Elżbiety w kaplicy Wawelskiej. Badania naukowe szkieletu potwierdziły przekazy historyczne, że Habsburżanka królowa cierpiała m.in. na mocne skrzywienie kręgosłupa. Przekazy też mówią, że nie była ładna. Najnowsza książka, opowieść o matce królów, zaczyna się, gdy młoda, ale kaleka kobieta ma spotkać swojego narzeczonego, polskiego króla Kazimierza, zwanego Jagiellończykiem. Pierwsze spotkanie nie było adekwatną zapowiedzią tego, co małżonkowie przeżyli ze sobą przez prawie 40 lat. To było ponad 500 lat temu. O tej książce, co się wtedy działo, będziemy mówić. A co się działo 100 lat temu, powie Państwu w kalendaryjnym skrócie Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 28 stycznia 1905 roku uczniowie i studenci szkół w Kongresówce rozpoczęli strajk. W odezwie pisali: każdy naród ma prawo do posiadania takiej szkoły, która by odpowiadała jego narodowym, kulturalnym i moralnym potrzebom. Władze carskie były zmuszone do ustępstw. Przywrócono nauczanie w języku polskim oraz prawo do tworzenia nowych szkół prywatnych. 31 stycznia 1923 roku na stokach warszawskiej Cytadeli wykonano wyrok śmierci na Eligiuszu Niewiadomskim, zabójcy prezydenta RP Gabriela Narutowicza. 30 stycznia 1933 roku przywódca NSDAP Adolf Hitler powołany został na urząd kanclerza Rzeszy. 1 lutego 1944 roku specjalny oddział KEDYW-u Komendy Głównej AK Pegas, późniejszy Parasol, wykonał wyrok śmierci na Kacie Warszawy generale Francu Kuczerze, dowódcy SS i Policji Dystryktu Warszawskiego. W tym momencie ja, mając silnik zapalony, ruszyłem lekko samochodem i w momencie, jak Kuczera na pełnym gazie podlatywał do budynku dowództwa żandarmerii, zajechałem mu, zderzyliśmy się lekko, no i w tym momencie na szczęście szyba odkręcona była po stronie Kuczery. Lot oddał pierwszą serię do Kuczery. 28 stycznia 1945 roku oddziały Armii Czerwonej wyzwoliły niemiecki nazistowski obóz KL Auschwitz-Birkenau, w którym Niemcy zamordowali ponad 1 000 000 kobiet, mężczyzn i dzieci. 90% wszystkich ofiar stanowili Żydzi. Tak wyzwolenie obozu wspominała na antenie Polskiego Radia jedna z więźniarek. Bo ja miałam 7 lat. Nikt nam się nie opiekował. Nikt nam się nie zajął. Prosto drogą, żeśmy wyszli z obozu. Po trupach, to była zima, to był styczeń, przecież luty. Absolutnie nie było żadnej opieki. Owszem, Rosjanie wkroczyli, ale nikt się nam tam nie zajął. Nikt. 30 stycznia 1968 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie po raz ostatni wystawiono Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Przedstawienie zawieszono na polecenie władz partyjnych jako antyradzieckie. Wieczorem pod pomnikiem Adama Mickiewicza na krakowskim przedmieściu odbyła się manifestacja studentów, w czasie której protestowano przeciwko cenzurze. Na rogu Trębackiej bodaj zostaliśmy zatrzymani przez milicję. Jakiś oficer wezwał nas do rozejścia. Ja wtedy w młodzieńczym zapale szedłem na podwyższenie i zawołałem do tłumu: koledzy, koleżanki, osiągnęliśmy nasz cel, możemy się już rozejść. Część poszła pod pomnik, a ja się dałem aresztować dwóm urzędnikom, którzy następnego dnia, zeznając przed kolegium orzekającym, wiedzieli, że widzieli, jak otrzymywałem transparent z rąk osobników, którzy podjechali dwoma Mercedesami ze znakami Korpus Dyplomatyczny pod Teatr Narodowy. 100 lat temu. 27 stycznia naczelny dowódca Armii Czerwonej Sergiusz Kamieniew przedstawił władzom politycznym Rosji Sowieckiej plan szeroko zakrojonej ofensywy przeciwko Polsce, przygotowany przez szefa sztabu Armii Czerwonej Borysa Szapocznikowa. Główne uderzenie miało zostać wyprowadzone przez Białoruś w terminie do końca kwietnia 1920 roku. 2 lutego Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad wydał odezwę do narodu polskiego. Jesteśmy głęboko przeświadczeni, że masy pracujące wszystkich krajów wejdą na tę samą drogę, którą kroczy już naród rosyjski. W ramach akcji propagandowej bolszewicy przekonywali, że mają pokojowe intencje wobec Polaków. Tymczasem Gazeta Warszawska pisała o cenzurze kinematograficznej. W instrukcji wydanej dla cenzorów kinematograficznych zabroniono demonstrowania scen i obrazów przeciwko prawu lub moralności publicznej oraz obrażających uczucia religijne. Sensacyjne tytuły należy skreślać. Każdy obraz cenzuruje co najmniej 2 cenzorów. Przy ocenzurowaniu obrazów rosyjskich i niemieckich należy zachować specjalną ostrożność. Jesteś wszechmogący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj... Chciałbym na słucho. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku. Po ludzku sparto. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrobię głos to lubienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrobię chłostą pienię. O ja, chłopaku. Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Płyń, chłopaku, płyń. Płyń, nie odwracaj główki, chłopaku, ty płyń. A ja w tobie, waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie. Utopię, waszą utopię, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pani Dorota Pająk-Puda. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Pani Dorota jest bibliotekarzem i w tym momencie debiutującym autorem. Cieszę się, że tak pani jest w tym programie z debiutem swoim. Matka Jagiellonów. Kto jest historykiem albo kto śledził historię, to wie, o kogo chodzi. Dokładnie tak. W sytuacji, kiedy się jest historykiem, to można się zorientować, ale taki przeciętny Polak, niewiele mu mówi ta postać. Jeśli mówimy o Jagiellonach, to przede wszystkim staje nam przed oczami Władysław Jagiełło, 1410, i od razu królowa Bona, ewentualnie Barbara Radziwiłłówna, Zygmunt August, a to, co pomiędzy, to jest właściwie biała plama, a to jest niezwykle fascynująca historia. Ładna mi biała plama, prawie pół wieku rządzenia tak. Kazimierza Jagiellończyka, no ale ma pani rację, to może on nie jest taki, taki symboliczny, rozpoznawalny, chociaż powinien być. Matka królów to dlatego, już powiedzmy, Rakuszanka, tak o niej mówimy. Tak, ponieważ potocznie. Tak, właściwie Elżbieta Austriacka, ale Rakuzy to było, mówiło się po staropolsku na Austrię, więc ona jest Austriaczką, tak. Rakuszanka, żona Kazimierza Jagiellończyka, matka 13 dzieci, w tym 4 królów, jednego kardynała, jednego świętego. Pisze pani na tak zwanym skrzydełku książki o sobie, że jest pani docentem niemanologii, ale to może nie najważniejsze w tym momencie. Duże się w Kazimierzu Jagiellończyku, tak. Ubóstwiam jego żonę i mam słabość do króla Olbrachta. Teraz pani będzie przepytywana z tego właśnie. Najpierw powiedzmy od tyłu, czyli Olbracht. Olbracht, tak, jak mówi moja przyjaciółka. To powiedzmy dziecko tej pary, o której tak, będziemy mówić. Tak, to jest król Polski, tak, doczekał się wreszcie. Ja tam napisałam, że mam do niego słabość, ponieważ źle jest oceniany przez historyków, przez takie właściwie niesprawiedliwe określenie, że za króla Albrechta wyginęła szlachta. To nie jest prawdą. To nie jest prawda. To był chłopak, który od zawsze rwał się do walki, do bycia królem i tak jak mówi moja przyjaciółka, spalił się w pewnym momencie z tymi emocjami, uczuciami. Jeszcze weźmy pod uwagę, że średniowiecze stara się być powściągliwe wobec emocji przeróżnych, łez czy śmiechu, gdzie w szkole Długoszowej, bo Długosz wychowywał pierwszych synów Kazimierza i Elżbiety, kiedy wprost pisze, że emocje dzieci powinno się zwyczajnie wyśmiewać i ich słabości, więc Olbracht prawdopodobnie jako możliwe, że jedyny zbuntował się przeciwko takiemu stawianiu rzeczy i on po prostu w momencie, kiedy wyrywa się z rąk Długosza, rzuca się w wir życia. Ale był faworytem matki, powinno być łatwiej, no, prawda? No bo to tak często bywa, że gdzieś tam powiedzmy taka czarna owca czy coś, to gdzieś tam jest ten synek mamusi, który gdzieś tam ma trochę fantazji, powiedzmy. Wracamy do tytułowej. Tak jest. Królowej. Rakuszanki, skąd to uwielbienie? W momencie, kiedy odrywałam się od Tudorów, potem od królowej Bony, przeczytałam takie zdanie, że na Wawel zjechała dziewczyna z twarzy i na wyroście podobna zupełnie do nikogo. To są słowa kronikarza Bielskiego, na widok której Kazimierz ucieka, a potem dzieje się coś takiego, gdzie kronikarz mówi, że ukochał ją nad wyraz, a ona jego. I mnie to zafascynowało, co się wydarzyło pomiędzy jednym zdaniem a drugim. Oczywiście nie mamy żadnych przekazów na ten temat w ogóle, na temat życia Elżbiety, ponieważ możemy korzystać tylko z biografii jej męża i dzieci, synów zwłaszcza. I zastanawiałam się, co się wydarzyło, kim była ta dziewczyna, że tak naprawdę stworzyli jedno z, no, z najciekawszych, najbardziej udanych małżeństw monarchii polskiej. Nieprawdopodobnie i tak długo. Tak, i tyle mieli dzieci. Dla tych, którzy nie wiedzą, a przecież większość naszych słuchaczy nie wie o tym. Powiedzmy, Rakuszanka była brzydką kobietą, na chyba wyjątkowo. To znaczy, wyglądała korzystnie, bo była zdeformowana niestety przez grudzicę kości, tak, i twarz, tak, i kręgosłup. I proszę sobie przede wszystkim wyobrazić, w takich warunkach średniowiecznych rodzi 13 dzieci. Jagiellończyk widział ją na jakimś konterfekcie, czy? Na konterfekcie wszyscy się zawsze oglądali, ale to tak działa jak dzisiejszy Photoshop, więc prawdopodobnie była... Tak, jakoś atrakcyjnie przedstawiona, podejrzewam. To właściwie powinniśmy tym zacząć. Pani w jakiś sposób, jako narrator, wchodzi w rolę Rakuszanki. Ta książka jest napisana w pierwszej osobie. To znaczy ją pisze o sobie królowa, jakby była wspomnieniem, pamiętnikiem, czymś takim, niezwykłej odwagi. Bo jeżeli pozwoli pani, po pewnych faktach może pani wiedzieć, wynikają one z kronik, to te zapisywanie myśli to nie może być. Tak, dlatego... To je pani wymyśliła. Przy każdej scenie, przede wszystkim bez przerwy, zadawałam sobie pytania. Taki fakt, taki fakt, taki fakt. Co czuła? Co mogła czuć? Co mogła czuć kobieta? Co mogła czuć kobieta? No, nie zastanawiałam się, czy tamtych czasów, bo uważam, że wszyscy jesteśmy ludźmi, czy to 100 lat temu, czy 200, czy 600. Emocje ciągle mamy takie same. Zresztą Długosz to cały czas ujawnia, że rządzą nami te same namiętności. Co czuła ta kobieta w sytuacji, kiedy porzucił ją narzeczony publicznie, zostawił ją. Wcześniejszy czy późniejszy już narzeczony, kiedy wkroczyła na Wawel i Kazimierz odwrócił się na jej widok. Co czuła przez te pierwsze miesiące takiego ostracyzmu, kiedy ani nie znała języka polskiego. Prawdopodobnie może i się też z niej naśmiewano. No i pani to dużo o tym pisze, nie chciała zaglądać do jej alkowy absolutnie. Nie chciałam, ponieważ uważam, że literatura pornograficzno-erotyczna świetnie się radzi bez mojego pisania w powieściach historycznych. Pięknie pani to opisuje, jak bardzo pragnęła, żeby mężczyzna wreszcie był koło niej. Tak, i wydaje mi się, że do tego momentu wystarczy. Nie chciałabym pewnych granic przekraczać, a dojrzali ludzie się domyślą reszty. Pisze pani czy chciałbym sprawdzić, czy to ze źródeł wynika, czy nie. Ta Rakuszanka, ta królowa przyszła z wielkim strachem jadąca na Wawel. Z wielu powodów mówiliśmy już o tym. Dostała opiekę w postaci Zofii Olszańskiej, matki. Tak. To jest fakt. To jest fakt. Przede wszystkim, tak mi się wydaje, z szacunku dla tych postaci, z szacunku dla czytelnika, nie chciałam zawierać jakichś scen, które nie miały miejsca. Więc z całości są dwie sceny, to mogę zdradzić, bo już wielu czytelników przeczytało. Są dwie sceny, które mimo wszystko i tak wpletłam w fakty, czyli to jest spotkanie Kopernika, bo trudno byłoby go nie pokazać w tej książce, jeśli on w tym momencie studiował w Krakowie. Jest takie spotkanie przez chwilę i nie jest mi znana jeszcze jedna sytuacja, kiedy narzeczona przychodzi do świętego Kazimierza, odwiedza go umierającego. To są tylko dwa fakty, które gdzieś tam troszeczkę, powiedzmy, ubarwiłam, ale reszta to są wszystko fakty. Zdobyłam itinerarium Kazimierza Jagiellończyka, czyli jakby taki dziennik podróży, wiedziałam, w którym roku, w którym miejscu, w jakim miesiącu, gdzie się znajdowali. Fakty czerpałam przede wszystkim z Długosza, oczywiście z opracowań, ale Długosz to był dla mnie ogromną pomocą. Więc Sonka Holszańska wspierała Kazimierza i Elżbietę, to jest fakt. Rozmawiamy z Dorotą Pająk-Pudą o matce Jagiellonów, może największej polskiej królowej. Bardzo możliwe. Ile byłbyś w stanie przejść, że przewróci się. Pytam cię o trasy szans, czy masz w sobie tyle pytań? źle byłbyś w stanie przejść. Dorota Pająk-Puda jest gościem programu Historia jak z książki, jest autorką Matka Jagiellonów. Mówiliśmy o tym, że pani Dorota jest bibliotekarzem i debiutuje tą książką. Pomyślała pani tak, że najpierw pani poznajdowała źródła, czy zachciała pani pisać książkę o niej i ruszyła do tych źródeł? Jak gdzieś tam skończyłam czytać o Królowej Bonie, te rzeczy, których tam jeszcze wcześniej nie znałam, i właściwie chyba przypadkiem na nią trafiłam i zaczęłam, nie wiem, przeczytałam kilka źródeł, zaczęłam je fascynować i w pewnym momencie zaczęłam, właśnie postawiłam sobie to główne pytanie, co czuła. I pod tym kątem zaczęłam zbierać materiały i w pewnym momencie usiadłam i chciałam stwierdzić, zobaczyć, jak będzie wyglądała pierwsza scena. Co się stało, jak pani sądzi, że mężczyzna, dobrze wyglądający wielki polski król Kazimierz Jagiellończyk, po tym pierwszym odruchu, takim naturalnym, że nie, ja z tą kobietą nie będę, i może tych pierwszych miesiącach, gdzie nie widywał właściwie, co tam się takiego stało, że ją pokochał, bo chyba o to chodzi. To książka miłosna w ogóle. Tak, zastanawiałam się, co się mogło wydarzyć cały czas. Więc jakby moją Elżbietę wyposażyłam w żywy umysł, inteligencję, dowcip, humor, wykształcenie, to było też ważne dla Kazimierza. Ona praktycznie przyjechała na Wawel jako profesjonalna królowa, można by dzisiaj tak powiedzieć. Była wykształcona przez późniejszego papieża Piccolominiego. Więc... W przeciwieństwie do swojego męża. W przeciwieństwie tak, ale on doceniał wykształcenie. On prawdopodobnie, mówi się, że nie posiadł umiejętności czytania i pisania, możliwe, że był dyslektykiem, dysgrafikiem, ale cenił te umiejętności na pewno u innych i doceniał u Elżbiety. Słuchał jej zdania, prawda? Pamiętam, że są te fragmenty duże w tej książce o tym. Tak, wydaje mi się, że też spory wpływ miała na niego jego matka, Zofia Holszańska, bo on jak gdyby przywykł do jej obecności w jego życiu, przynajmniej późniejszym, bo przecież to Zofia uczyniła z niego króla w Polsce. Ten nieszczęsny wygląd tej wielkiej królowej to rzecz bardzo dominująca jest w przekazach. To również było przedmiotem badania i studiów wtedy, kiedy otworzono, albo to fascynująca rzecz, pamiętam to jako młode napalenie z historii, kiedy otwierano w kaplicy świętokrzyskiej w Krakowie, na Wawelu. Tam leżą Jagiellonowie, nie wszyscy oczywiście, ale rodzina Jagiellończyka. Tam też królowa Rakuszanka była, otwarto po 500 latach. Tak, niesamowite, zazdroszczę. I stwierdzono, że faktycznie, dzisiejsze badania pokazały, że faktycznie była Roma. Tak, pada takie zdanie, z twarzy i na wyroście była podobna zupełnie do nikogo. Do tej pory, zanim otwarto grób, zakładano, że to, no wiadomo, taka przesada średniowieczna, bo często padały takie sformułowania przesadne w tamtych czasach. Ale to, jak wyglądało, rzeczywiście potwierdza to, że z twarzy i na wyroście rzeczywiście różniła się. Współczesne, ważne osoby, współczesne do tego momentu odkrycia, to jest początek lat 70. ubiegłego wieku, prawie 50 lat temu to się zdarzyło, docenili tę parę jej rakuszankę. Wielki pochówek odbył się z powrotem. Pani przecież pamięta o tym, Karol Wojtyła i prymas Wyszyński jeszcze raz pochowali tą parę. To był dowód właśnie na to przypomnienia, jak bardzo ważna była to para, jak bardzo ważne te rządy były, jak ważny wtedy była Polska. I jeszcze co ciekawe, jak czytałam chyba pana Święcha książkę na temat otwarcia tych grobów, to jest trochę taka sensacyjna. Tak, taka wzmianka na temat Karola Wojtyły, że próbowano ugryźć tą posadzkę i tą kaplicę świętokrzyską, więc Karol Wojtyła wpadł na pomysł, żeby zapisać w dokumentacji, że jest to remont posadzki. I w ten sposób będzie można ruszyć te fascynujące groby. Miała wiele dzieci, mówiliśmy 13, niektóre zmarły w dzieciństwie. Tak. Powiedziała pani Olbracht, że pani go lubi, a kto jeszcze? No wszyscy, to tak po trochę, to tak naprawdę wszyscy, bo tak ta 13 dzieci, ja jak gdyby tej historii troszeczkę tak wygrzebałam, to są takie moje dzieci gdzieś tam. I trudno mi też było się nie, jakby tej swojej troszkę duszy nie sprzedać i tym dzieciom i tej matce. Kto jeszcze? No Jadwiga, gdzieś mi tam powstała, że była tą ulubienicą tatusia, ale to źródła tego nie potwierdzają. Właśnie, mówimy królowi, myślimy o mężczyznach, a przecież to w tej rodzinie to dziewczyny zrobiły rakuszankę babcią. Oj tak, zwłaszcza druga córka, Zofia, uczyniłam ją taką dziewczyną niezwykle nieśmiałą, ponieważ chyba na portrecie którymś wyglądała jak taka wystraszona dziewczynka i ona nawet chyba w tym czasie wyszła za mąż. I jeśli pochylamy się nad rakuszanką i dziwimy się, że miała 13 dzieci, no to co powiemy, że jej Zofia urodziła 18. 18, tak. Dziewczyny. Czyli została prababcią potem nawet, och, tak? Jejku. Przecież ona była prababcią. Na innych rodach europejskich oczywiście. Ale też, była prababcią pierwszej, trzeciej żony Zygmunta Augusta, jego babcią, więc ta europejskie rodziny to była tak naprawdę jedna wielka rodzina. Jej emocje, wiemy o tych emocjach, jej stanie, jak umarł mąż Kazimierz, bo ona przeżyła go kilkanaście lat. Tak, no dla mnie to był bardzo ważny moment w powieści, jak przedstawić taką sytuację. Zresztą dla mnie, jak postanowiłam, że będę pisała w pierwszej osobie, to postanowiłam, że będę szczera i to będą moje żywe, prawdziwe uczucia, ponieważ nie oszukamy czytelnika i pewnie, że później musiałam się mierzyć z jakimś tam wstydem, bo gdzieś tam siebie jakieś swoje emocje sprzedałam, ale dla mnie te emocje przy śmierci Kazimierza musiały być szczególne. Więc w momencie, kiedy na przykład Długosz przedstawia całą ceremonię pochówku Kazimierza, dla Elżbiety jest to, że odszedł. Ona niewiele tam widzi. Po prostu rozpacza. Rozpaczają też jego córki, które są do niego bardzo przywiązane. I wycofuje się z życia trochę. Troszeczkę tak. No też już była, jak to wtedy się mówiło, starsza wiekiem. No i trudna. A podróże były niezwykle uciążliwe. No po 50 wtedy to staruszka. Tak, ale jeszcze jak nawet była w ciąży i jechać na Litwę, tak, prawda, gdzie dobę się jechało 20 kilometrów, to było na jeden dzień, a jeszcze te wozy były nieresorowane i ona biedna z tymi ciążami, prawda, i z małymi dziećmi tymi wozami się tłukła, czy tam do Troków, czy gdziekolwiek indziej, czy do Wilna. Jaka była królowa Elżbieta przez poddanych zwana rakuszanką? Żona, matka, 13 dzieci. Jaką cenę zapłaciła za budowę Jagiellońskiego domu? Jakiegoż była ducha, że w czasach Długosza, Kalimacha, Kopernika i Kolumba stworzyła synem Jagieły tylko imperium od morza do morza? Na te i inne pytania Dorota Pająk-Puda już odpowiada w tej książce. Trochę już powiedziała w tej audycji. Oczywiście tylko troszkę, ale po to, żeby zachęcić Państwa do lektury tej książki. Łatwiej będzie Państwu przeczytać tym, którzy do nas napiszą i poproszą egzemplarz książki. Wydawnictwo MG ma kilka egzemplarzy dla Państwa. Historia jak z książki, małpa.polskieradio.pl. Matka Jelonów, autorka Dorota Pająk-Puda. Bardzo dziękuję Pani za wizytę w Trójce. Bardzo dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Wizerunek Jezusa z Nazaretu to temat rozpalający wyobraźnię teologów, artystów wiernych od niemal zawsze. Jak go przedstawiano i dlaczego różnie? O tym teraz profesor Michał Kopczyński. Jak wyglądał Jezus z Nazaretu? Pytanie na pozór banalne, bo przecież każdy widział setki albo i tysiące jego przedstawień patrzących z obrazów rzeźb i krucyfiksów. Był szczupły, twarz miał pociągłą, długie ciemne włosy opadające na ramiona i stosunkowo krótką czarną brodę. Tak, ale ten obraz to wyobrażenie. Wyobrażenie powielane powielokroć przez artystów od 1500 lat. A jak było naprawdę? Jak było naprawdę, tego nikt nie wie, bo w Ewangeliach na próżno szukać opisu wyglądu Jezusa. Zresztą powstały one kilkadziesiąt lat po jego śmierci i zupełnie nie zajmują się doczesnym jego wizerunkiem. Nic z tym dziwnego, bo powstały w kulturze, która w owym czasie wzdragała się przed utrwalaniem wizerunków osób. Próżno więc szukać obrazów z epoki. Najwcześniejsze przedstawienia pojawiają się dopiero 200 lat po śmierci Jezusa i z punktu widzenia naszych współczesnych wyobrażeń są zaskakujące. Na przedstawieniach znanych z Syrii albo z rzymskich katakumb z III i IV wieku Jezus nie ma brody. Wygląda jak młodzieniec, jak ówcześni Rzymianie, którzy brud nie nosili, naśladując w ten sposób gładko ogolonych Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Wyjątkiem byli cesarze Hadrian i Marek Aureliusz. Ci brody nosili, ale miały one symbolizować ich zamiłowanie do filozofii. Wizerunek Chrystusa bez brody utrwala prastara tradycja przedstawiania go jako dobrego pasterza niosącego na ramionach jagnię. Dobry pasterz był młody, bez zarostu i przypominał Boga Hermesa, którego z Chrystusem łączyć mogła pełniona przezeń funkcja posłannika bogów. Zaskakiwać może fakt, że pojawiający się na niektórych przedstawieniach w otoczeniu Chrystusa apostołowie wyposażeni są przez artystów w długie brody. Gładko ogolony Jezus wyróżnia się na ich tle. Ale obok Jezusa bez zarostu już w III wieku pojawiają się pierwsze przedstawienia z brodą. Nie jest to jednak znana nam krótka broda, lecz kędzierzawa, długa broda typowa z jednej strony dla mędrców, a z drugiej dla najważniejszych bogów olimpijskich, szczególnie dla Zeusa. W taką brodę wyposażają Chrystusa ci artyści, którzy przedstawiają go w scenerii niebiańskiej wśród gładko ogolonych aniołów. Utrwalenie się znanego nam dziś wizerunku nastąpiło na zachodzie Europy dopiero w średniowieczu, a poprzedził go trwający kilkaset lat okres przejściowy. W owym przejściowym okresie Jezus pojawiał się raz ogolony, innym razem brodaty. Przykładem takiej różnorodności przedstawień są mozaiki z Bazyliki Sant'Apollinare Nuovo w Ravennie, pochodzące właśnie z początku VI wieku. Na lewej ścianie bazyliki zobrazowano sceny z życia Jezusa. We wszystkich występuje on bez brody. Na ścianie prawej przedstawiono mękę Chrystusa. Tutaj Jezus ma gęstą brodę, co różni go od otoczenia. W każdym ze sławnych kościołów Ravenny znajdziemy różne przedstawienia. Będzie więc ogolony dobry pasterz i równie pozbawiony zarostu Chrystus w stroju cesarskim. Cesarze nie nosili w Bizancjum brud. Znajdziemy też zmartwychwstałego Chrystusa na niebiańskim tronie, oczywiście z brodą. Jedna mozaika koło drugiej. Wizerunek Chrystusa z krótką brodą, jakim go znamy dzisiaj, jest wytworem wyobraźni wschodnich malarzy ikon z V stulecia. Nie była to broda długa i kędzierzawa, właściwa filozofom, lecz krótka, nawiązująca do opinii pochwalających zarost wyrażanych przez ojców Kościoła. Broda, zdaniem świętego Augustyna, jest symbolem ludzi silnych, młodych, sprawnych i nieleniwych. Wizerunek ten na tyle głęboko zapadł w kulturową pamięć, iż przypominający Apollona gładko ogolony Chrystus z Sądu Ostatecznego, namalowanego w Kaplicy Sykstyńskiej przez Michała Anioła, wzbudził co najmniej mieszane uczucia. Zarzucano artyście m.in. zerwanie z tradycją przedstawiania Jezusa i zbytnie upodobnienie go do Apolla, co dla wiernych miało być niezrozumiałe. No tak, ale fresk z Kaplicy Sykstyńskiej nie był dla prostych wiernych, tylko dla wykształconej elity, która umiała odczytywać zawarty w nim kontekst. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. can't break me down. You can't break me down. Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. Dzieje się historia. Pod koniec ubiegłego roku ukazał się trzeci tom biografii świętego Jana Pawła II, autorstwa, jak poprzednie, Jolanty Sosnowskiej i jak poprzednie wydany przez wydawnictwo Biały Kruk. Ów tom obejmuje lata 1990-97, a więc w przypadku Polski pierwsze burzliwe lata naszej demokracji po okresie komunizmu. To czas, kiedy papież Polak po raz pierwszy odwiedził wolne Słowację, Czechy, Węgry. I w Polsce, i w krajach ościennych Jan Paweł II bardzo krytycznie odnosił się do wielu zachowań ludzi żyjących w nowych, demokratycznych warunkach. Papież mówił, a nieraz bardzo głośno nawet krzyczał, o potrzebie prawdy. Życie ludzkie jest dążeniem do wolności przez prawdę. Te słowa przypomina autorka monografii za Janem Pawłem II. Jak w poprzednich tomach czytelnik znajdzie opisy pielgrzymek papieskich do różnych krajów, najczęściej pięknie ilustrowane. Autorka nie skupia się przecież na pielgrzymkach, opisuje trudne wewnątrzwatykańskie sprawy i przede wszystkim podkreśla wielką rolę Jana Pawła II w historii Kościoła. Hetman Chrystusa, tak nazywa się ta książka, to trzeci tom biografii Jana Pawła II. A przypomnę na koniec, omawiając tę pozycję, że w ten rok 2020 jest rokiem Jana Pawła II, o czym postanowił w zeszłym roku polski parlament. I o drugiej pozycji teraz chcę powiedzieć. W IPN-owskiej serii Dziennikarze, twórcy, naukowcy ukazała się książka pod tytułem Marzec i po marcu i jej podtytuł Wpływ kryzysu marca 68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej. Omawiany tom jest zapisem konferencji sprzed 2 lat z okazji 50. rocznicy tego tragicznego marca. Obejmuje 10 artykułów, a aż 6 dotyczy szkolnictwa wyższego. I tak między innymi w jednym z tych artykułów Piotr Franaszek scharakteryzował skutki wydarzeń marcowych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle materiałów SB, ale również akt partyjnych i uniwersyteckich. Natomiast Tadeusz Rutkowski przedstawił politykę władz w pierwszych latach po marcu 68 na Uniwersytecie Warszawskim. Autor pisze, represje pomarcowe stanowiły traumatyczne przeżycie dla części społeczności uniwersyteckiej. Ich efektem było z jednej strony poczucie krzywdy i wzmocnienie nastrojów opozycyjnych wśród młodej kadry, z drugiej zaś wykształcenie się grupy pracowników naukowych, dla których czystki marcowe stanowiły doskonałą okazję do szybkiego awansu, czytamy w artykule Rutkowskiego. Tom z serii Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy, Marzec i Po Marcu. Serdecznie Państwu polecam. Też przeczytajcie. Marian Walentynowicz, Wojna bez patosu, z notatnika i szkicownika korespondenta wojennego, Oficyna Wydawnicza Poznań. Wojna bez patosu, tytuł książki korespondenta wojennego Mariana Walentynowicza, który jednak jest bardziej znany nie ze swojej pracy pisarskiej, tylko rysowniczej. Marian Walentynowicz był bowiem przede wszystkim rysownikiem. Oczywiście powinniśmy zacząć od tego, że był architektem, że człowiekiem ustosunkowanym w socjecie warszawskiej okresu międzywojennego, ale znany jest przede wszystkim z tego, że jest twórcą postaci, legendarnej postaci Koziołka Matołka. To on wymyślił tego zwierza z kozią bródką w szortach, który przemierza świat w poszukiwaniu przygód. Ten prekursor polskiego komiksu stworzył także szereg innych postaci, jak Antek Rekrut, czy też Małpka Fiki Miki. Książka poświęcona jest wojennym przeżyciom Mariana Walentynowicza. Napisana jest w formie reportażu. Już sam tytuł pokazuje, że to nie jest wojna do końca na poważnie. Autor bowiem, niczym Koziołek Matołek, przeżywa szereg niesamowitych, śmiesznych przygód. Niestraszne mu są bomby, pożary. On zabawia się szklanką whisky, a przede wszystkim rysuje. Po co rysuje? No, żeby zarobić na przykład w Londynie, co niektórzy polscy oficerowie płacą mu po 5 funtów za karykaturę. To jest bardzo wówczas duża kwota. Za co? Żeby nigdzie tych karykatur nie pokazywać. Pokazuje niesamowite przygody pierwszej dywizji pancernej generała Maczka w wyzwoleńczym szlaku od Normandii po Wilhelmshaven. Pokazuje to, jak wyzwalano. Wyzwalano w sposób niesamowity, a więc są kobiety, jest koniak, szampan, radość, ale są także momenty nieoczekiwane, jak to pewna Polka rzuca mu Walentynowiczowi się na szyję w Oberlangen. Okazało się, że to jest znajoma, bo Walentynowicz również uczestniczył w wyzwalaniu obozu dla jeńców, dla żołnierzy AK Oberlangen. A więc jest to książka niesamowita, napisana w sposób niezwykle luźny, bez patosu, żwawo. Chce się ją czytać. Historyk Wojciech Kalwat, autor książki o historii pieniądza, którego gościliśmy kilka tygodni temu w naszym programie, zachęcał dziś do przeczytania książki o Marianie Walentynowiczu. Ja czuję się osobiście zachęcony. Historie jak z książki. Zaczynaliśmy program tematem wawelskim i takim kończymy. Na Wawelu otwarto wystawę z tych serii raz na wiele lat. Naprawdę wspaniałą wystawę pod tytułem Skarby epoki Piastów. Ekspozycja upamiętnia 700. rocznicę koronacji Władysława Łokietka dokonaną właśnie w katedrze wawelskiej. Wtedy nastąpiło, 700 lat temu, odrodzenie królestwa. A co możemy zobaczyć na wystawie? Prawdziwe skarby. Wśród nich m.in. włócznie świętego Maurycego, którą w 1000 roku otrzymał chorobry od cesarza Ottona III, miecz Szczerbiec z łokietkowej koronacji właśnie oraz ściągnięte z okazji wystawy do Krakowa m.in. krzyż zestawiony z dwóch złotych koron z połowy XIII stulecia. To naprawdę wybitne osiągnięcie złotnictwa nie tylko polskiego, ale europejskiego. Na wystawie wiele, wiele dziesiątki innych pięknych przedmiotów z epoki Piastów. Trzeba się wybrać do Krakowa. A ci, którzy jadą na ferie na południe Polski, koniecznie muszą o tę wystawę zahaczyć. Czynna jest jeszcze przez kilkanaście tygodni na Wawelu w Krakowie, a za tydzień kolejny program z cyklu Historia z książki, na który już teraz Państwa serdecznie zapraszam, a dzisiaj mówię dobranoc. Zapraszamy do reklamy. O, wyprzedaż. Marian!